chatě, ukáže ti pakáče. Dědovi je u píči, že všude bouchaj bomby. Děda na to sere, on z mrtvol dělá zombi. Baví se vražením potulných houbadů, chytá je pomocí svých černých pohazů. Jakmile se kolem chaty někdo potuluje, za pár dní už děda pije, jeho tělo exhumuje. Předtím projde exkurzí učící komnaty. To, že je kot bolest, děda žere potraty. Ani potraty nikdo neuteče. Červená tekutina tady všude teče. Dido speče, děda pí, aplikuje mučení. A když děda grilluje stejky, pochybuju, že kdy viděli nějaký pejky. Když měl bitva jednou bundu, děda pí, sejmul z její kůže, si ušil bundu. Děda pí, neslíbí, lásku ti neslíbí. Minulej den jsme navštívili dědu pí. Trochu jsme se těšili a všechny zahubí. A nehočili si pradlaví bez zubí. Hned jsme tam přijeli, tak jsem cítil mráz, protože jsem viděl sráz, kam hází mrtvoli. A jsem se podíval kamkoliv, tak všude byla plíseň. A nénu na mě přilítla uryzlá žáseň. Děda ví na temnou královsky pohostil, na těle, který právě vykostil. Potom následoval eskuze do mučící komnaty. Cestu jsem si zapotřebí do paty. Děda kouřil doutníky s vidělem v Havaně. Děda má rád komíky a mrtvoli ve vaně. Místo záplat používá mateřský znamínka. Stálou kůži si doma věší na raminka. Včera tam skončila i kůže Sandy Dolinka. A na chatě v mučící komnatě, která vypadá jak kůlna. Děda ví tam denně, používá kůlna pro ražení lebek. Nikdy o něm neříkli, že to je starý si svůj dědek. Z každý oběti si nechává něco na pomátku, naložený v lihu, až ti bude číst pohádku. Bude žejkat tvojí pihu, svojí vrtačkou ti do mrtek rozvrtá zuby. A pak se s tebe přejede to do tou voduby. Takže až po tobě bude děda, věře s tebou bude běda. Hned tak otočil klíč v zámku, viděl jsem tam jednu pič, komatovi spánku. Byla tam cítit jenom zatulo za snad, všude temno, protože světlo mělo skat. Náhradní se to svítilo červeně, ta pič na zemi vypadala zláceně. Pohrabáč hrabě to byli pravou stěnu, děda mi byl zazrušený a měl v puse pěnu. Mě se docela zamlouvala ta bradavky bruska, tady ta mučená holka asi bude ruska. Přiložím její bradavku a rozjedu mašinu, všude stříká krev, aspoň hrobka zapije svačinu. Na cestu nám dal malý překvapení, nic jinýho než mozek to samozřejmě není. Děda ví, děda ví. Aplikuje mučení,